επιτρέψτε μου να συστηθώ. Πρόσωπος, υπόγειος, φιλόσοφος, λόγιος, ισόβιος. Σε εντέχνης, μουσικής, γραφίδες, μόδις και λοιπές λεπτομέρειες. Πρίμες εξαφανισμένες και αυτές πιο ψαχμένες εγκυκλοπαίδειες. Πρωτόγνωρες λέξεις, γένειες, υποκίνω έρηδες με τεχνικές που δίνονται ραπτές. Μόνο μη περιτρές, πάντα αντίθετα κινούμενος από τους μικρόσκοπους του πλούς Έλληνες. Ακούς! Πρώτη επίθεση από τον καυτό του έτο. 24 καράτια κομμάτια για να μπει στο στόμα κάποιον που στάγει όλου γκέτο. Υποστηρίχτες της αυθεντικής εκφράσης, μη μικροφωνική τεχνίτες, χρονική κομίτες. Με στυλ που το φύλλο κρατούν πανεπιστημιακοί καλύτες. 25 στην πατή σε ανεξίδηλα τις πιο εφιαλτικές συνήθειες. Υπόγειος λόγιος πρώτο το κοσκιός της γλώσσης. Όχι αμφισβήτησαν την αυτιά πισβήτη την κιάνη. Αφήγαν μάνε παλαιότητες κλάνη εγκεφαλικές κακώσεις κλέβοντας πουλιά. Το ίδιο τόσο πλησίασαν μου λοχτά. Δυσκολεύομαι να μιλήσω χωρίς ρυθμό. Και αν συμβεί αυτό η καρδιά μου αυτόματα σταθεροποιείται στα 100. BPM τέμπο για να μην τρελαθώ. Τη γλώσσα με εξέλεγκτα καταστρώνικες κορπάιμες. Πώς κάνε στα σπίδες. Στις μέρες μας που κάποιοι μπερδέψανε την ποιήση με την εκποίηση. Στέκουμε στα σπραγίδα σβάσμου και αυθεντικότητα σε κίνηση. Στα αυτοκίνητο κομπάντα σπίδες. Κάνω τα ρήμες και αν δεν μας γουστάρεις τότε φόρω τα σπίδες. Συνδυασμός πνευμάτων διαμορφωμένων από τις εσωτερικές μέσα αναζήτησης και από την εμπειρία των χρόνων. Το βήμα που προκύπτει δαιμονισμένο υπεραρκεί μια σταγόνα. Να σε κάνει να πετάς αιώνια και έχει κι άλλο ακόμα. Ευέλικτο φλό σαν τη Ferrari Spider. Πάλι ισχυρό και ακριβές σαν καραμπίνα σνάιπερ. Σαν την Lara Croft από το Tomb Raider. Την πιάσω καθαρή κάνοντας φιγούρα. Ράζω μόνος μου στον τρόνο και εκτοπίζω το outsider. Κι ίσως ποτέ μου να μην ακουστώ. Μάθα το φθήνα να φτρέψει κοντρό και από το Mighty 68. Γι' αυτό ψηλά τα χέρια και κάτω τα κεφάλια. Κάτω χυμάς και σμάγκες τελειώσαν τα καρναβάλια. Παίξε κήπο, συντονίσε. Αγγίγουμενα με τον Νίκο. Τους φωνήσου, πέσε στον καυτό μας τύπο. Τρικουνίζει ο ύφος της ζωής σου. Ήλιος στο κορμί σου. Χίλικο παίξε κήπο, συντονίσε. Αγγίγουμενα με τον Νίκο. Τους φωνήσου, πέσε στον καυτό μας τύπο. Τρικουνίζει ο ύφος της ζωής σου. Ήλιος στο κορμί σου. Ανοίγει τη εκείπο, ανοίγει τη γιορτή με ήχο. Φύνει τη φωνή στο χτύπο, δίνει στη ροή το στίχο. Δίνει ρε στα δίνει. Το ρυθμό στη φιέστα δίνει. Τα συντή μας τσάντα Μάρκος στο κοινό μας χάρισε τα δώσε. Ότι μήνες φτιάχνουμε με κόπο και θυσία. Με μουσικές καυτές να γεμίζουμε αδιαιχεία. Οι εχθροί μας είπαν την εκείπο μία αποτυχία. Όμως άκουσα να λένε τι γαμάνε χωρίς αστεία. Hip hop έξε κήπο και σκάμε. Πάμε την τέχνη μας δεν πουλάμε. Ατόπια μουσική που αγαπάμε σκορπάμε. Κερνάμε, κερνάμε ποτά τους μπροστά και γυρνάμε. Μπαίνω σαν τον γραφίτι στο τρένο μένω. Ένας επεισόδος σε ένα κόσμο νεκρωμένο. Βαίνω κι όλο το χρόνο σκαλιά ανεβαίνω. Δένω με μαζί λες και χτρούς τρελαίνω. Σνούμπουρ τσίπουνο πλαγιές με φρέσκα χιόνια. Εδώ και χρόνια BMX του Δημαρχείου τα σαλόνια. Αλωνίζω μάρμαρα γεμίζω με γερί και τα σακίζω. Σκάι το καλοκαίρι wakeboard αρχίζω πάρτα. Ωρες ώρες συντροφιά μου μόνη μουσική. Και εσύ ρωτάς χαμένος γιατί δεν βγαίνω. Και μένω μες στο κελί μου κλειδωμένος γιατί. Γιατί αν έβγαινα ρε βλάτα δεν θα βρισκόμουν στη σκηνή. Δεν κάνω τραγούδια για να δοξάζω τα λεφτά. Είναι να πουνάνε οι εταιρείες δεν τους κάνω τη χάρη. Το κάνω για μένα για να σου πω πόσο το κάνω. Για να κλείσεις εσύ κατά μπορώ και λέω το κάνω underground. Αν δεν πάμε πάνω πάνω και πιο πίσω μ' ακούτε βαρέθηκα. Τους κόντρες τους φίλους προδότες στην άγνοια. Του κόσμου τους πολιτικούς πανέβηκαν βαρέθηκαν. Βαρέθηκες και εσύ μαζί μου φώναξε ξυπνήστε. Hip-hop κουλτούρα και extreme αθλήματα. Τα βήματα με τρίτε θύματα. Έρχονται στίχοι με μηνύματα. Βρείτε κρυσφή για τα καλά για να κρυφτείτε βλήματα. Είμαστε διπλά προβλήματα μπροστά σας ως. Πιο ενοχλητικός και από το κουνούπι στα αυτή σου την ώρα του ύπνου. Κάπα ραψοδό συγγνώμη σου δίκος πρόσωπο. Ορμάει κρατάει χαμηλή τη φωνή σου πετάει. Στίχους στο κοινό χειροκροτάει και θα σου πάει. Hip-hop έξε κήπο. Συντονίσε. Αγγίγουμενα με τον Νίκο. Τους φωνήσου. Πέσε στον καυτό μας τύπο. Τρικουνίζει ο ύφος της ζωής σου. Λίγος στο κορμί σου. Hip-hop έξε κήπο. Συντονίσε. Αγγίγουμενα με τον Νίκο. Τους φωνήσου. Πέσε στον καυτό μας τύπο. Τρικουνίζει ο ύφος της ζωής σου. Λίγος στο κορμί σου. I don't understand that either.